संभूय अग्नयो ब्रह्मचार्य ब्रह्म उक्तवंत। सब मिल करके अग्नियों ने उस ब्रह्मचारी के लिए सगुण ब्रह्म का कथन कर दिए। अथ अनंतरम प्रत्येकम स्व स्व विषयां विद्या वक्तुम आरे गिरे। आप उसके अनंतर प्रत्येक अग्नि अपनी अपनी स्व विषय जो विद्या है उपासना है उसको कथन करने आरंभ कर रहे हैं। अतः इनम गारपत्योनुशिशास पृथ्वी अग्निर अन्नम आदित्य इति तेष आदित्य पुरुषो दृश्यते सहम अस्मि सैवाहम अस्मि इति। अतः इनम गारपत्योनुशिशास अतः संभूय उपदेश के अनंतर या ऐतिहासिक निश्चित पूर्वक कथन एनम प्रति उपकोशलम प्रति गारपत्योनुशिशास गारपत्य अग्निभिमानी देवता उसने उपदेश दिया। क्या कहा? वे मेरे चार प्रकार का शरीर है, मैं पृथ्वी रूपा शरीर हूं, मैं अग्नि हूं, मैं अन्न हूं और आदित्य हूं। इसमें दो अन्न रूप है और दो अत्ता रूप है। पृथ्वी और अन्न दोनों अन्न रूप है, अग्नि और आदित्य अत्ता स्वरूप है। यह ये आदित्य पुरुष हो लेकिन अत्र स्वरूप में भी दोनों में अभेद है, इसलिए कहते हैं ये आदित्य पुरुष हो जो इस आदित्य मंडलस्थ पुरुष दिखाई दे रहा है तो हम अस्मि वही मैं अग्नि रूप हूं, और जो यह मैं अग्नि रूप हूं वही मैं वह आदित्य मंडल पुरुष हूं सैव अहम अस्मि इति। अच्छा, भाष्यकार कहते हैं तत्र आदौ सबसे पहले एनम ब्रह्मचारिणम इस ब्रह्मचारी के प्रति गारपत्यग्नि अनुशयास गारपत्यग्नि उपदेश दिया। क्या उपदेश दे रहा है? पृथ्वी अग्नि अन्नम आयते मम एता चतस्र तनव, मेरी ये चार जो है शरीर के समान शरीर है समझो। तथा यह आदित्य एष पुरुषो दृश्यते, इनमें से भी लेकिन जो आदित्य मंडल में पुरुष दिखाई दे रहा है स्वहम अस्मि वो मैं हूं। गारपत्यो अग्निर यश्च गारपत्यो अग्नि सैव अहम आदित्य। गारपत्य अग्नि कहता है अग्निश्च यह गारपत्यो, गारपत्यो अग्नि ही और विपरीत भी घटाना है ना उसको, सैव अहम अस्मि उल्टा भी लिया, यह पहले लिया यह आदित्य मंडल पुरुष आदित्य पुरुष का यह सबसे ले लिया और वही मैं हूं सो अहम कर दिया, और अब स करके आदित्य मंडल पुरुष में जाएंगे यह करके स्वयं को लेगा, दोनों तरफ से घटा यह आदित्य एष पुरुषो दृश्यते सोहम अस्मि गारपत्योग्नि ही। यहां तो हो गया सोहम अस्मि गारपत्योग्नि ही, फिर यश्च गारपत्योग्नि सैव अहम आदित्य भी पुरुषोस्मि, और जो गारिपत्य अग्नि रूप में हूं वही मैं आदित्य मंडल पुरुष में रहने वाला पुरुष हूं मन समझो। इसे गारिपत्य अग्नि तक पूर्वान्वय, यश्च गारिपत्य अग्नि उत्तरान्वय, वह कौमा रखने से सुविधा हो जाएगा पाठ करने। पुनः परावृत्या सैव अहम अस्मिति वचन, क्योंकि सैव अहम अस्मि जो कहा बात है वो परावृत्ति के साथ है। पहले यो जिस पहले आपने जो यच्छब से लिया था उसको आप सहशब से लीजिए, पहले जो सहशब से ली थी तच्छब से उसको आप यच्छब से ले लीजिए, उसको परावर्तन करते हैं विपरीत क्रम से ग्रहण करना, पूर्व गृह क्रम के विपरीत क्रम से ग्रहण करना। पुनः परावृत्या सैव अहम अस्मि ऐसा जो है श्रुति ने वचन दिया। प्रतिबंध भुज्य लक्षण संबंध गारे पाते आद्य, यह सिक्का क्या जरूरत थी? पृथ्वी और अन्न के बारे में तो कुछ नहीं कहा आपने, लेकिन आदित्य और अग्नि के बीच में दो शरीरों को लेकर विचार कर रहे हो, बाकी दो शरीर का कोई विचार नहीं दिया। क्यों? तो उसका समझा रहे पृथ्वी और अन्न जिस प्रकार से भुज्यत्व रूप होते हैं उनका भुज्यत्व संबंध भी होता है परस्पर और दोनों भेद निष्ठा है, लेकिन वैसे गारपत्य और आदित्य में नहीं है, अस्तित्व में भेद नहीं है, अन्न में भेद है, दोनों भोग्य पृथ्वी भी भोग्यत्व न है, अन्न भी भोग्य, लेकिन पृथ्वी रूपी भोग्य को आप खा नहीं सकते, अन्न रूपी भोग्य को आप खा लेंगे, दोनों में अंतर होगी ना, है तो भी भोग्य, यदि ये ना होता तो खड़े कहाँ होते, खाते पीते कहाँ, पृथ्वी भी हमारा भोग्य और अन्न भी भोग्य है, तो दोनों के भोज्यत्व स्वरूप भिन्नता है, इसलिए भेद निर्मित अन्नत्व गार्भपत्य का जो है पृथ्वी और अन्न में, किंतु अभेद निर्मित अस्तित्व जो है आदित्य और अग्नि के, आदित्य मठ स्पृश और अग्नि अभिमान देवता में है, इसलिए कहते न गार्भपत्य आदित्य होगी, वो अन्य देवताओं का आएगा, अलग अलग विषय है, ये अन्न कर सीधे स्थूल अन्न लेना क्यों खाम खाते तो आगे हम क्या घटेंगे जो चक्षु में उसके लिए रूप लेंगे, रूप ही अन्न है वहाँ, ये नहीं हो सकता ना, ऐसे पहले अन्न से सारा ले लिया आपने तो वहां क्या लोगे, अन्य तो पर्याय में तो देखनी है, उसी हिसाब से ये समझा रहे हैं यहाँ पर, इसे कहते पृथ्वी अन्य और भोज्यत्व लक्षण हो संबंध इव न कार्यपत्यायते यो हो, यहाँ क्या है अतृत्व पक्तृत्व प्रकाशन धर्मा अविशिष्ट इत्यतः, क्योंकि अतृत्व पक्तृत्व और प्रकाशन वक्त ये जो तीन धर्म है ना यथा गार्भपत्य अग्नि में है तथा आदित्य अग्नि में भी समान है अविशिष्ट, इसे दोनों में तादात पूर्वक कह दिया, एक कह करके कह दिया ये स्वहं अस्मिता इत्यतः एकत्वमेव अनियोर अत्यंतम, मैंने अत्यंतम एकत्वमेव अनियो अत्यंत एकत्व अत्यंत तादात्म्य में इन दोनों का बीच में, और उन दोनों में ऐसा नहीं है, पृथ्वी भोज्यत्व न आभ्याम संबंध, और पृथ्वी और अन्न का तो भोज्यत्व न इनके साथ संबंध होता है, इनके साथ अग्नि और आयतम पुरुष के साथ अत्ता के साथ आभ्याम ने अग्नि आदित्य अभ्याम किया सेवमास्मित परावृत्य पुनर्वचनम यथोक्तार्थ विशेष सिद्ध्यर्थम इति भाव, एकदम स्पष्ट कर दिया ये जो यथोक्तार्थ विशेष है इसकी सिद्धि के लिए ही परावर्तन करता और दोबारा कह दिया गया था सैव अहम अस्मि का विपरीत क्रम से कथन जो किया ये विशेष अर्थ का बोध करने के लिए ही है, स्वयहितम एवं विद्वान उपास्य अपहद पाप कृत्याम लोकी भवती परम आयु रेती ज्यो जीवती नास्यावर पुरुषाः क्षियन्त उपवयन्तं भुञ्जावो अस्विदंश्च लोके अमश्विदंश्च ते एतम् विद्वानपास्ते स एतमेव विद्वानपास्ते एतम् गार्भपत्याग्निम् एवं रूपेण चतुर्धा शरीर रूपेण अधुना त्रिविभाग रूपेण य विद्वान् स य विद्वान् उपास्ते जो कोई विद्वान् इस प्रकार उपासना करेगा अपदे पापकृत्याम् इस अग्नि विद्या ब्रह्म विद्या का अंग है, यहाँ जो फल बता रहे हैं ये मत सोचिएगा ये मुख्य फल है, ये तो अग्नि विद्या का अपने अपने अंगभूत विद्या है, पूर्वोक्त जो सगुण ब्रह्म उपासना जो प्राणम ब्रह्म खम ब्रह्म खम ब्रह्म वह मुख्य है, उसके अंगभूत ये उपासना है, इसलिए अग्नि विद्या नाम ब्रह्म विद्या अंगत्व ये ध्यान रखना है, इसलिए उनके अंग होने के कारण से यहाँ जो फल बताए जा रहे हैं इन फलों को उस पूर्वोक्त उपासना के अंदर सफलता पाने के द्वार के समान घटाना पड़ेगा, उस उपासना को करने की योग्यता इन अग्नि विद्याओं की उपासना के द्वारा प्राप्त, इसे ये जो फल बता रहे अपहते पाप कृत्याम ये फल क्या है उस उपासना का द्वार बनता है, खम ब्रह्म की उपासना करने की योग्यता प्राप्त कराता है, अतएव अपहते पाप सकल पाप का नाश नहीं उतनी पाप का नाश होता है जितने से जो है आप सगुण ब्रह्म की उपासना कर सके, इस तरह से द्वार प्रश्न परानी तद्गत फल वचनानी से तद्गत फल वचना भी है, जैसे यहाँ पर ब्रह्मोपासना प्रवृत्ति प्रतिबंधक द्रुत निवृत्ति पर अपहते पाप प्रत्यम कर क्या करना है पूर्वोक्त ब्रह्मोपासना के अंदर प्रवृत्ति जो आपकी होनी है उसमें प्रतिबंध की भूत यावत पाप है दुरित है उतने मात्र का नाश गार्भपत्य अग्नि विद्या और अन्य दो अग्नि विद्याओं में भी यही फल समझे इसलिए बोलेंगे तीनों में बराबर बात कहा जाए, और लोकी भवती कार्य क्या लेना पड़ेगा तो अर्चिरादि मार्ग प्रथम पर्व रूपा अग्नि प्राप्त उच्चते, क्योंकि जो है अर्चिरादि मार्ग के विभिन्न स्टेशन है ना, वहां पर विभिन्न पर्व विभिन्न स्टेशन है। अर्चिरादि मार्ग से चलेंगे तो ब्रह्मलोक तक के लिए अनेकों स्टेशन बनेगा, उसी जो सबसे पहला कौन है अग्नि। लोकी भवती माने लोक द्वार भवती, गारपत्य अग्नि कहता है मैं उसके लोक प्राप्ति का द्वार हो जाऊंगा। इस आगे कहेंगे वह हम ही इनके लिए वयम तम गुंजामो इसी में, और सर्वम आयु रेती दीर्घ उपास काल उपासना करने का प्राप्ति। संपूर्ण आयु जीता का मतलब क्या, यदि पहले मर जाए तो उपासना कम हो जाएगा, पूर्ण आयु जिएगा तो पूर्ण रूपेण उपासना कर सकेगा। ये भी उपासना का ही साधक बन गया। ज्योग जीवती, ज्योग जीवती माने चित्त विक्षेप रहितम बिना उपासना प्रवृत्त अपेक्षित बुद्धिमान भवती माने जो चित्त विक्षेप होना है जिसे उपासना प्रतिबंधक है उससे रहित होकर उपासना के योग्य समृद्ध अपेक्षित जो स्वच्छ बुद्धि चिष्ट बुद्धि वाला हो जाएगा, इसको उसने कहे ज्योग नास्यवर पुरुषः क्षयन्ते, ज्ञान कर्म संतति का विच्छेद नहीं होगा। परंपरा उसको उपासना ये उपासना तत्संबंधी पूर्वोक्त कर्म सब प्राप्त होते रहेंगे। से उसका पुत्र होगा ये उसको देगा, उसका पुत्र होगा उसको वो देगा, ऐसे करके परंपरा इसको जैसे मिला है वैसे आगे भी वो परंपरा चलती रहेगी। जो ये तार्श अग्नि विद्या को जानकर सगुण उपासना को करता है उपभुंजामो वयम तम उपभुंजामो, उपासक का संरक्षण करते हैं, संरक्षक है भोग करते हैं सर नहीं, उपासक का क्या भोग करेंगे देवता, उपासक का रक्षा ही करेंगे ना देवता। हाँ ये मेरा जैसे मेरा बकरा है तो बड़ी आप उसकी जो है संभालते हो, मेरी गाय है संभालते ही नहीं, तो हर वस्तु जो अपना करके ग्रहण करते हो उसको आप संरक्षण करते हैं समेत देखभाल करते हैं। उसी प्रकार से जो उपासक इस अग्नि देवता की उपासना करता है उसका रक्षा संरक्षण सब प्रकार सर्व प्रकार रक्षा जो है वो देवता करता है, या भुज पालन है मेरे लिए है ना। वयम तम उपभुंजामो अस्मिन् लोके, कहां कहां केवल इस लोक में जो उपासना कर रहा है उस समय नहीं, अस्मिन् लोके इस लोक में भी हम उसकी रक्षा करते हैं। अमुष्मिन् और उसकी जो गति उत्तरोत्तर जहां तक ये हमारा अधिकार है, जितने लोकों में इस देवता का अधिकार है उतने लोकों तक इसकी जो गति में कोई अवरोध न हो ऐसा रक्षा करके मार्गो को प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार से मुख्य उपासना के फल प्राप्ति में भी ये सहयोग हो गया और मुख्य उपासना के करने में भी ये उपासना फलीभूत हो गया, दोनों में समर्थक बन गए, इसलिए इसको अंग विद्या का अंग भूता विद्या अग्नि विद्या। ये इतने विद्वान उपासते जो कि विद्वान इस अग्नि को गारपत अग्नि के स्रूप से उपासना करता कश्चित मिथोक्तम गारपत्यम अग्नि अन्न अन्नाद चतुर्धा प्रभक्त उपासना, जो कोई यथोक् जो गारपत्य अग्नि को केन रूपेण कर रहा है अन्न अन्नाद रूपेण अभी चतुर्धा विभक्त दृष्टि से जो उपासना करता है। स्वपहते विनाशयति अपहते विनाश पाप कृत्यम पापम कर्म, वह अपने पाप कर्मों को नष्ट कर डालता है। लोकी लोकवांश्च अस्मदीयेन लोकेन आगनेयेन तद्वान भवति यथा वयम यह च लोके, लोके लोकवांश्च लोकवान हो जाता है माने अस्मदीयेन लोकेन अस्मदीय इस लोक के माध्यम से आग्नेयेन जो कि अग्नि मुख होता हुआ अग्नि को मुख्य द्वार बनाता हुआ इस लोक से जैसा होता है उसी प्रकार तद्वान भवती उन लोकों वाला भी हो जाता है। यथा वयम यह च लोके, जैसे हम लोग इस लोक में इसी अग्नि के आधार पर रह रहे हैं उसी अग्नि को माध्यम बनाता हुआ वो ऊपर के लोकों को प्राप्त करने वाला हो जाता है, और लोक द्वार योग्य उपासना को करने में सामर्थ्य प्राप्त होती है। लोकों को प्राप्त करने योग्य उपासनाओं को करने का सामर्थ्य से प्राप्त होता है। सर्वम वर्ष शतम आयुर्ति प्राप्त होती पूरे 100 साल वर्ष शतम शतायुर्वय पुरुष का दिया गया सामान्य जब उज्जवलम जीवती न प्रख्यात वह उज्जवल जीवन व्यतीत करता है वह प्रख्यात नहीं होता अर्थ प्रख्यात होता है क्यों प्रख्यात हुआ फिर उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी अपने आप उससे उपासक हो जाएगा तो उसकी उपासना की ऐसा प्रताप होता है कि सभी लोग उसको जो है समझने लगते कि हाँ भी इसमें कुछ है और सब उसके सम्मान करते नचास्य अवराश्चित्य पुरुषाश्च अस्य विदुष संतति जा न क्षीयन्ते नचास्य अवराह क्षीयन्ते है ना वो अस्याह अवराह का व्याख्या कर रहे हैं अवराह करते पुरुषाश्च अस्यावर पुरुषा अवर पुरुषा का समास कर दिया अवराश्च ते पुरुषा इति अवर पुरुषा अर्थात अस्य विदुषः संततिजा इस विद्वान के संतति और उनसे जन जितने विशाल वो अवर पुरुष कहे जाते हैं वे कभी न क्षिंदे संतति उच्छेद अपुत्र कभी नहीं होंगे ये निश्चित सपुत्र का ही होते हैं जो सपुत्र हो जाएगा वह सपात्र हो जाएगा जो सपात्रक होता है वो सर्वोत्कृष्ट सन्यास विधि के पालन करने में समर्थ हो जाता है विशेषता है सपुत्रक सन्यास जो सपात्र सन्यास प्राप्त होना आजकल सब अपात्र सन्यास है ब्रह्मचारी से सीधे सन्यास ले रहे हैं या तो गृहस्थी से आया वह भी सपात्र नहीं था वो सपुत्र सुपुत्र होते हुए भी वो अपात्र ही रह गया पुत्र हो गया बाल काले थे सब कुछ थे तब पुत्र हो गया लेकिन क्या कर अग्नि का आधार नहीं किया अग्निहोत्र ही नहीं उसके बाद वो सपात्र सन्यासी कैसे हो सकता है जब सन्यास की विधि के बारे में चिंतन करके हम लिखने लगे तो ये बात दिखाया हमने अपने हस्तलिखित में कि सपात्र सन्यास और अपात्र सन्यास उसको दो चार जगह भेज दिया भाई आप बताइए कहाँ तक कि हमारा चिंतन जो है शास्त्र के आधार पर लिखा हो कहाँ तक सही है समझ के बताइए रामा जी महाराज जी को भेजा साना सन भेजा कैलाश कुटालीश्वर काशिकानंद जी सब जगह भेजा और सब जगह से रिप्लाई एक ही बात आई करीब करीब एक आध को छोड़ करके जो तो अपनी एक अलग परंपरा मानते हैं ना तो उन लोगों का तो क्या कहना है जो सांग्रिक परंपरा वाले जो वैदिक सनातन धर्म की परंपरा वाले हैं वो लोग ने सबने एक ही बात कहा कि बात तो सही है ये सपात्र और अपात्र संन्यास विधियों को तुमने सही निकाल दिया माध्यम संहिता वगैरह के आधार पर किंतु आज सपात्र के अधिकारी कहाँ है इसलिए सीधे को छपा के फायदा क्या ये प्रश्न तो सब छपाने के लिए तो कर ही नहीं रहे ना तो ज्ञानपीठ में सन्यास दीक्षा का आरंभ करना था उसके पीछे मेहनत की हम लोग भाई विधिवत हम कराएं पूरे लगे और जोड़ जाड़ के अपना ढंग से बना दिया उस विधि अपात्र की है क्योंकि अग्निहोत्री को यही नहीं अग्निहोत्री होएगा वही व्यक्ति सपात्र सन्यास करेगा आने जैसा वही है शॉर्टकट मार रहे हैं अपात्र सन्यास ही दंडित हो ही नहीं सकता वो सीधा जाएगा परमहंस में योग्यता है या नहीं जाने तो बढ़ेगा क्या मजबूरी है तो ये सब चीजें इसलिए यहां पर कह दिया कि वो संत दिजा होगा अर्थात क्रम मुक्ति के योग्य सन्यास आदि भी धारण कर सकता है तद द्वारा जब मुक्ति भी सद्य मुक्ति के भी अधिकारी हो सकता है इस उपासना का बल पर किंच तम वयम उपमुंजामः पालयामो आगे ना हम लोग उस उपासक का पालन पोषण करेंगे अस्मिंश चलोके जीवंतम अमुष्मिंश चलोके परलोके अमुष्मिंश में परलोके च मरणानंतरम इस लोक में जीवित रहते वक्त हम उसकी पालन करते हैं मरणोत्तर काल में परलोकों में भी हम उसका पालन करेंगे ये तो विद्वान उपास है यथोक्तम तस्य एतत् फलम् इत्यर्थः जो कोई विद्वान इसका उपास करता है उसके लिए यह यथोक्त फल हमको प्राप्ति होता है समझनी चाहिए अतः न मनवाहारी पचन अनुष्य शास आपो दिशो नक्षत्राणि चंद्रमा इति ये चंद्रमसी पुरुषो दृश्यते सोऽहम् अस्मि स एव अहम् अस्मि अगहन हैनम अनवाहारी पचनो अनुशास अतः उसके अनंतर गर्भपत अग्नि के अनंतर यह दक्षिणाग्नि जो अनवाहारी पचन नाम से प्रसिद्ध है उस अग्नि ने उस उपकोषण ब्रह्मचारी को यह उपदेश दिया शिक्षा दी क्या उपदेश दे रहा है आप अन्न रूपाय दिशा पृथ्वी वहां था ये आप वहां अग्नि कह दिया सामान्य अब यहां दिशा कर दिया वह अन्नम कह दिए थे सामान्य नक्षत्रान और चंद्रमा इति ये चंद्रमसि पुरुषो दृश्यते सहम अस्मि सेवाम अस्मि इति यहां भी पूर्वार्थ सब समझना है आप और नक्षत्र दोनों ही सदा अन्न रूप ही हैं और दोनों अंग भिन्न अन्न स्वरूप वाले हैं उनका कभी तादात नहीं होता किंतु दिक और चंद्रमा इन दोनों जो अत्ता है इनका तादात संभव है इसे कहते ये चंद्रमसि पुरुषो दृश्यते जो चंद्रमा पुरुष रूप दिखाई देता है वही दक्षिणाग्नि क्योंकि दक्षिणाग्नि दक्षिण दिशा संबंध है या दिशा से दक्षिण दिशा मात्र को लिया जाएगा दक्षिण दिक संबंधा दक्षिणाग्नि चंद्रमा और एकत्व दक्षिण दिक संबंधा दक्षिणाग्नि उस दक्षिणाग्नि का चंद्रमा के साथ एकता है उसी को बताया यह ये चंद्रमा से पुरुष दृश्य है तो अहम अस्मि जो ये चंद्रमा में पुरुष दिखाई देता है वही पुरुष मैं दक्षिणाग्नि हूं जो दिक रूपेण सामान्य कथन किया गया है असा वह जो मैं कौन जो दक्षिणाग्नि रूपा हूं वही मैं उसके अंदर विद्यमान पुरुष रूपा हूं सैव अहम अस्मि यह एव अहम अस्मि सैव अस्मि ऐसा जोड़ना पड़ेगा यहां पर दोबारा में नहीं है ना सैव अहम अस्मि यहां नहीं है वो धारण कर लेना पड़ेगा सएतम विद्वानुपास्य पद पाप कृत्यं लोकी भवति सर्वम् आयुरेति ज्योग ज्योति नास्य और पुरुषाक्ष्यं उपवयंतम मुंजामो अस्मिन् श्लोके अमुष्मिगिंश ये इतमे द्वानुपास्ते दूसरा मंत्र अर्थ पूर्वती है कोई विशेष अंतर नहीं किया अतः है न मनवाहार्य पचन अनुशेषास भाषिकर जाते हैं गार्यपत्य उपदेश के अंतर में अति शब्द का अर्थ लेना चाहिए गार्यपत्य उपदेश के अनंतर ये अनवाहार्य पचन नामक जो दक्षिणाग्नि है वो क्या किया उस एनम ब्रह्मचारी ने उपगोत्रम प्रति अनुशासन अनुशासन प्रदान किया मैंने शिक्षा दी अपने स्व संबंधी विद्या जो उपासना है वो दिया क्या कहा उसने दक्षिणाग्नि ने कहा आप वो दिशो नक्षत्र चंद्रमा की ने कहा जल दिक मैंने दक्षिण दिशा नक्षत्र और चंद्रमा चार मेरा शरीर के समान शरीर समझो उसमें दो शरीर अन्य रूपा है और दो शरीर अत्ता रूप है एक काम में चतुर्थ भाषिकार से स्पष्ट कर दिया कि मेरे चार शरीर के समान शरीर है चतुर्थ हम अनवाहार्य पचना आत्मन प्रविभज्य अवस्थित मैं अपने आप को चार भागों में विभक्त करता हुआ इस संसार में विभक्त और उपस्थित रहता हूँ अवस्थित हूँ तत्र उसमें से इन चार रूपों में जो दो रूप है वो अत्यंत आध्यात्मिक रूप एक रूपा है तत्र ये चंद्रमसी पुरुषो दृश्यते स्वमसी सैव अहम अस्मि इति पूर्वत यानी पूर्वदर्थ को ग्रहण कर लिया दोनों की अत्यंत एकता तादात्म्य कर ही यह बात परावर्तन पूर्वक कथन किया हुआ है अन्य संबंधात ज्योतिष्व सामान्याच्छ अनवहार पचन चंद्रमसौर एकत्व दक्षिण दिक संबंधाच्छ भाष्यकार कहते हैं वह दिशा से दक्षिण दिशा लिया और वह भी दक्षिण दिशा संबंधी दक्षिणाग्नि को लिया और दक्षिणाग्नि का संबंध आपने चंद्रमा से एकत्व कर दिया है ये क्यों हो गया कैसे हो गया तब उसमें दिया हेतुओं को भाई एक तो बात यह है ज्योतिष सामान्य दोनों ही ज्योतिर्मय पदार्थ है दक्षिणाग्नि भी ज्योतिर्मय पदार्थ है चंद्रमस्त पुरुष भी अग्नि ज्योतिर्मय पदार्थ है अतएव अनिवार्य पर चंद्रमा की दोनों की एकत्व समझना और दूसरा दोनों का दक्षिण दिशा से संबंध है दक्षिण दिक संबंधाक्ष चंद्रस्त पुरुष भी दक्षिण दिशा भी मानी माना जाता है और ये दक्षिण अग्नि भी दक्षिण दिशा के संबंधित अग्नि है अरे दोनों का दक्षिण दिशा संबंध है चंद्रमंडलस्त पुरुष का क्योंकि चंद्रमंडलस्त पुरुष क्या है दक्षिणायन मार्ग का अंदर आता है ना चंद्र जो लोग चंद्र चंद्रमा है चंद्रलोक है और एक सूर्यलोक है आदित्य मंडल सूर्य उत्तरायण का मार्ग में आता है ये दक्षिणायन मार्ग में आता है इसे दक्षिण संबंध हो ही गया और सूर्य उत्तर दिशा संबंधी है इसलिए वो उसको वैसा लिया इसको यहाँ ऐसा ले रहे हैं सर चंद्रमा मंडलस्थ जो पुरुष का संबंध भी दक्षिण दिशा से है और अनवार्य पचन अग्नि का भी संबंध दक्षिण दिशा से अच्छा दक्षिण दिक संबंध सामान्यतः इन दोनों की एकता ग्रहण करनी चाहिए दक्षिण ये नहीं नहीं ये ये ये अंग उपासना है, उसमें थोड़ी जाएगा। अंगों के द्वारा आप अंगी को जो करोगे, अंगी का ही तो फल मिलेगा, ये फल तो मिलना ही नहीं मिलेगा। तो जोड़ेंगे नहीं नहीं, इसका डिमेरिट कुछ भी नहीं है। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि तुमको दक्षिणा मार्ग का फल मिलेगा, फल में कथन नहीं कर रहा है। यहाँ के इतना साहस कर रहे हैं, जो दक्षिणाग्नि का चार रूपों में से जो दो अस्थिर रूप में अभेद क्यों माना गया, उसमें हेतु दे। चंद्रमंडलस्थ पुरुष को दक्षिणाग्नि अभिमानी देवता के साथ तालात्म कैसे किया, क्या हेतु? तब उसने बताया ये दक्षिण दिशा संबंधी है, अग्नि भी दक्षिण दिशा संबंधी है। इतने से तात्पर्य ये नहीं कि उपासक को फल मिलेगा, दक्षिणायन मार्ग में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। यह केवल उन दोनों की तादात्म्यता को मानने के प्रति कारण मात्र का कथन किया है। अपाम नक्षत्राणां च पूर्वद अन्नत्वेन एव संबंधा, और अपर मैं और चल एवं नक्षत्रों का दक्षिणाग्नि एवं चंद्रमस्त पुरुष के साथ में अन्नत्वेन ही पृथक अन्न रूपेण संबंध होगा। नक्षत्राणां चंद्रमसो भोग्यत्व प्रसिद्ध है, नक्षत्रों के चंद्रमा के द्वारा भोग्यता बातो अत्यंत प्रसिद्ध ही है। अपाम अन्न उत्पादक अन्नत्वम, और जल जाना अन्न का उत्पादक है, माने व्रीयाजन का उत्पादक होने से यहाँ क्या लेना चाहिए, उसका अन्नत्व ग्रहण करना चाहिए। जल भी अन्न कह दिया गया, क्यों? अन्न का उत्पादक है, अतएव जल भी अन्न ही है। दक्षिणाग्नेः प्रतिवत गारिपत्यस्य, जैसे गारिपति के प्रति पृथ्वी अन्न कहा गया, उसे दक्षिणाग्नि के प्रति यह जल को अन्न समझना चाहिए। समान मन्यत वाक्य वाक्यार्थ तात्पर्य समान है। पृथ्वी गारिपत्याग्नि प्रति अन्नत्व, पृथ्वी जो है जैसे गारिपति अग्नि के प्रति क्या है अन्न बनी, उसी प्रकार से यह जल भी इस दक्षिणाग्नि के प्रति एक तरह से अन्न ही है। अतः एनम आहवनियो अनुशिशास प्राण आकाश विद्युति, यह एष विद्युति पुरुषो दृश्यते सोहम अस्मि सहम अस्मि सामे विद्वान उपास्ते आपाद पाप कृत्याम लोकी भवति सर्वायु रेति ज्योग्यवति नास्य वरवर्षा क्षंद उपावयम तम भुंजाम अस्मिंश लोके अनुश्मिंश एतमे विद्वान उपास्ते। अतः इस प्रकार से पूर्वोक्त गार्यपत्यग्नि और दक्षिणाग्नि उन दोनों के द्वारा प्रदत्त उपदेश के अनंतर एनम यह ऐतिहासिक घटना है कि इस उपकोशल लाभ ब्रह्मचारी के प्रति आहुरी अग्नि ने क्या किया, अपने स्व संबंधी विद्या स्व विषयक विद्या का अनुशासन प्रदान किया, शिक्षा दी और कहा उसने प्राण आकाश दियोर विद्युत कह दिया। यहाँ भी पहला पहले हो गया प्राण अन्न और आकाश अत्ता द्यू अन्न विद्युत है पुरुषो दृश्यते। यहाँ पर भी आकाश और विद्युत विद्यमान जो दोनों पुरुष, आकाश यहाँ पर आवनी से संबंधित है, कैसे बताएंगे युक्ति देंगे। यह विद्युति पुरुषो दृश्यते, जिस विद्युत में पुरुष अभिमानी देवता अनुभव में आता है सो अमस्मी वही मैं आहुनी अग्नि हूँ, और जो मैं आहुनी अग्नि हूँ वही मैं जो वहां पर विद्युत के अंदर विद्युत मंडल पुरुष के समान पुरुष हूँ इति कर दिया। कहते कि देखे अतहीन आहुनियो अनुशासन प्राण आकाश दुर्नीति ममापी एता चतस्रस्तन वह, मेरी भी चार प्रकार के शरीर है ऐसे समझो। सहेश विदिति पुरुष दृश्यते सोमस इत्यादि पूर्वत सामान्य, पूर्व सामर्थ्य मैंने ज्योतिष्कृत अविशेषात गर्भवत आदित्य अनिवार्य पचन चंद्रमा के सामान्य रूपेण यहाँ पर भी आकाश और विद्युत की सादृश्यता समझना चाहिए। ज्योतिष सामान्यता है, विद्युत भी ज्योतिषमय पदार्थ है और आवनि अग्नि भी ज्योतिर्मय पदार्थ है, इसलिए दोनों के साथ संबंध हो गया। लेकिन विचार चलना है आकाश और द्यू, आकाश अथा कैसे हुआ, आकाश से आवनि अग्नि से संबंध कैसे कर दिए और द्यू को अन्न कैसे कर दिया, ये समझना है। भाष्कर कहते दिवा दिव आकाश यो दिव आकाश यो हो तो आश्रित विद्युत आवनी और भोग्यत्व ने समझा, हेतु दिया आश्रित आवनी का आश्रय आकाश, वैसे सभी अग्नियों का आश्रय है, वैसे आवनी कवि और आवनी प्रधान अग्नि है, इसे उसका आश्रय का आश्रित के साथ परस्पर अभेद संबंध जो करता है। अग्नि तीनों अग्नियों के प्रधान अग्नि कौन है? आवनी है। कि आवनी में ही सकल आहुतियों को डाला जाता है। गारहपति में केवल गृहपति अपना नित्य अग्निहोत्र आदि का संपादन करता है और वही गारहपति अग्नि से कुछ अग्नि को निकाल करके आए हुए अन्य अतिथियों के लिए या अन्य जो ऋषिकों के लिए उससे अग्नि को प्रदान किया जा सकता है। और अनवहारी वचन होता है हविष्य को पकाने के लिए, इसलिए नाम ही है अनवहारी वचन। अनु मैंने पश्चादेव आर्यंद आवनीय येषाम तेषाम पचनार्थम भवति अनवहारी वचन। जब तदनंतर आवनी में आहरण किया जाता है जिन भविष्य का, उस भविष्य का पकाने के लिए होने के कारण उसका नाम ही अनवहारी पचन रखा हुआ है, दक्षिणाग्नि का नाम। वो तो केवल इसलिए हविष को पकाया आपने, उसके उस अग्नि को कोई मतलब नहीं पड़ा है। वो असली कौन है अग्नि? जिसे आप सकल कर्मों को करने वाले हो और कर्मांग भूत उपासनांग को वहीं पर निष्पादन करने वाला हो, वो आहुनि अग्नि। इसलिए उसका आकाश उपाश्रय के विशेष रूप में तादात्म्य करता हुआ, आश्रय को आश्रित से तादात्म्य करता हुआ आहुनि को आकाश से कह दिया गया। इसलिए कहते हैं जो आकाश यो हो तो आश्रितार। इसी प्रकार द्युलोक क्या है? विद्युत का आश्रय है। विद्युत जो चमकता है, बिजली जो चमकती है, वो कहाँ है? वो द्युलोक में चमक रही है। इसलिए द्युलोक क्या है? विद्युत का आश्रय है। आश्रित्व ना वह उसका अन्न हो गया। जैसे आपका आश्रित्व ने पृथ्वी आपका अन्न का पहले वर्णन किया गया, उसी प्रकार से विद्युत का आश्रित्व ना द्युलोक भी उस विद्युत का अन्न से समान हो गया। विद्युतावनी और भोग्यत्व नहीं संबंध है, इस दोनों का, इन दोनों के साथ में भोग्यत्व नहीं संबंध है, मैंने अन्नों का अत्ता के साथ भोग्य भोक्त रूप में संबंध माना चाहिए। समानम अन्यत वाक्य वाक्य अर्थ समान ही है। इसे दिया भी है, देखिए आवनीय से फलत्ता दिवो विषयत्व तथा होमारी द्वारा निष्पन्ना पुरुष द्युलोक फलत्व अभिगमान विद्युतस्तो आकाश अशर्तम प्रसिद्धम अतः विद्युत आवनीय भोग्यत्व ने दिवाकाश संबंध इत्यर्थ। आवनीय फल रूपा ही एक तरह, क्यों? आवनी अग्नि में डालने पर आपने हवन किया तभी फल मिलता है, अन्य अग्नियों में डालने पर फल तो मिलना ही नहीं, स्वर्ग आदि फल जो मिलनी है। दिवो विषयत्व तो इसलिए द्युलोक का विषय बन जाता है, अत्र होमादि द्वारा वो स्पष्ट कर दिया, होमादि द्वारा तथापि होमादि द्वारा निष्पन्न अपूर्व से द्युलोक फलत्व विद्यमान, होमादि द्वारा निष्पन्न अपूर्व के माध्यम से स्वर्लोक पर्यंत फल प्राप्त करने वाला होने से विद्युत आकाश आश्रित विद्युत आकाश में आश्रित कर चमकता है, द्युलोक में चमक रहा है, इसलिए दोनों को इनका आश्रय मानने में कोई आपत्ति नहीं है। ते होचुहु उपकोष रहिषा स्वमित्य अस्मत् विद्या आत्त विद्या च आचार्य स्तुते गतिम वक्ता इत्याजगामः अस्य आचार्यः तम आचार्यो विवाद उपकोषलो इति। ते हा उचो, पहले तीनों मिलकर के बोले थे, फिर अलग अलग बोले, आप दोबारा तीनों मिलकर बोल रहे, इसे ते हा पूछो सोचन प्रयोग कर दिया। हे उपगोसला सौम्या, अरे सौम्या प्रिय दर्शन उपगोसल संघ प्रसिद्ध ब्रह्मचारी सुनो, एषा एव अस्मद् विद्या ते प्रोक्ता, हमारे द्वारा तुम्हारे लिए कहा गया इतनी ही अपनी विद्या भी है और आत्मविद्या भी। कह आत्मविद्या कौन है? कम ब्रह्म वाला, वो आत्मविद्या भी हमने कह दिया है तुमको और स्वविषयक विद्या भी हम तुम्हारे लिए कह दिए हैं, लेकिन हमने जो कहा है केवल विद्या मात्र का है, इस विद्या का फल तुम कैसे प्राप्त करोगे, इसका फल अंतिम फल क्या है, ये सारी बात हम तुम्हें नहीं बताए हैं, ये तुम वो गुरुदेव उपदेश करेंगे। आत्मविद्या इसलिए साथ ये भी कह दिया ते गतिम वक्ता आचार्य स्तु ते गतिम वक्ता, आचार्य जी तुम्हारे लिए इस उपासना जो अंगो उपासना विशिष्ट अंगी उपासना के फल के गति के बारे में कथन करने वाले हैं। इति ऐसा उपराम कर गए और वहां से अदृश्य देव रूप अदृश्यता हो गया, स्थूल रूप में ना वहां विद्यमान है ही, तीनों के तीनों उसी अग्निमंडप में विद्यमान है स्थूल रूप में ना, और इतने में वहां पर आचार्य जी पहुंच गए। आज गौस्य आचार्य उस उपकोशल का आचार्य गौतम वहां पहुंच गए, कौन था वो? जाबाल सिद्ध काम जो कि गौतम का शिष्य आर्द्रम गौतम और उसको भी गौतम गोत्र कहा जाता है। इसलिए गुरु के है शिष्य परंपरा अंत्यवासी को लेकर के भी गोत्र संज्ञा ना सिद्धांत पढ़े हो आप, उनका आचार्य का नाम था हरिद्रुम, गौतम गोत्र थे। इसलिए ये सत्यग्राम जावाल है, इसका भी गोत्र क्या हो गया, बाप का गोत्र तो पता है नहीं, आचार्य परंपरा इसका गोत्र हो जाएगा गौतम, और उसका शिष्य उपगोसल है, उपगोसल का आचार्य वहां पहुंच गए, और पहुंच करके आचार्य विवाद आचार्य कहने लगे, हे उपगोसल इति, हे उपगोसल इधर सुनो, वो भी क्या ठीक है महाराज भगव इत्यादि भाष्य ए पुनः संभूय ऊचु, अरे ए पुनः संभूय मिलकर के दोबारा उन लोगों ने कहा उपगोसल संबोधन, हे सौम्य समझ दो ऐसा ते तव अस्मद विद्या अग्नि विद्या च प्रोक्ता करके अध्यार कर लेना, वह यह जो हमारी अपनी स्व विषय विद्या और मैंने अस्मद विद्या मतलब अग्नि विद्या, जो तीन अपना अपना अलग अलग अग्नि विद्या दिए हैं, वह अग्नि विद्या और आत्म विद्या च, आत्म विद्या पूर्वोक्ता प्राणो ब्रह्म ब्रह्म च, ये जो पूर्वोक्ता आत्म विद्या है मुख्य उपासना वो भी कथन कर दिया आचार्य स्तुति गतिम वक्ता, और एतादृश उपासना का फल और उसके प्राप्ति का मार्ग आदि की जो गति है उसके बारे में जो है तुमको तुम्हारा आचार्य ही बताएंगे, विद्या फल प्राप्त परमेयर अग्नि, विद्या फल का फल प्राप्ति के संबंधी जो गति है उसको तुम्हें आचार्य कहेंगे, ऐसा कह कर वे तीनों के तीनों उपराम को प्राप्त कर गए। आज गा महोत्सव आचार्य काली न, ये नहीं कि तत्कारी आ गए, मंत्र तो एक बार एक बोला जा रहा है कहानी, ये नहीं सोचिए कि वो अंतर्धान हो गया और खटिक पहुंच भी गए अब एक उत्तर क्षण में, ऐसा नहीं, भाष्यकार से संकेत कर दिया काली न, क्यों कि जो प्राप्त उसको अग्नि विद्या है उसको सम्यक प्रकार से जब तक उपासना नहीं करता वह कम ब्रह्म की उपासना भी नहीं कर सकता, और उसको के बिना आचार्य के द्वारा कहने वाला गति का जो है लाभ भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। इस बीच वो चिंतन कर रहा है अग्नियों के और प्रदत्त स्वविद्याएं और उनके समझा दिया, विशेष विशेष भाव से सम्यक प्रकार से बोधित करा दिया गया, वो सगुण ब्रह्म उपासना निरंतर वह करते जा रहा है, और काल कुछ समय के अंदर वो आचार्य वहां उत्तर पर पहुंच गए, पंच शिष्य आचार्यो अभिवाद, उस शिष्य के प्रति आचार्य जी ने कहा उपगोसल नाम से सारा, और वो क्या करता है भगव प्रति शुश्राव ब्रह्म विदेव सौम्य दे मुखम भाति कौर अनुशिषा से कौन मानुषा अनुशिष्यात भो इति यह अपेव नईमे नूनम ही दृशा अन्या दृशा ये अग्निन अभ्युदय किन्न सौम्य किल ते अवोचन इदमिति प्रतिजज्ञे लोकान् भाव किल सौम्य ते अवोचन अहं तु ते यद् वक्ष्यामि यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवं एवं विधि पापं कर्म न श्लिष्यत इति ब्रवीत मे भगवान इति तस्मै होवाच भगव इति हे पूज्य भगवन् आदेश दीजिए इति प्रतिशुष्णाव इस प्रकार से पुकोसल ने जवाब में कहा तब कहने लगा रे भाई से सौम्य ब्रह्म विदैवत्ते मुखम भाति तुम्हारा जो मुख जो है साक्षात ब्रह्म ज्ञानी के समान चमक रहा है क्या बात है कौरुत्व अनुशिषा सर मैंने तुमको वह उपदेशों को तो दिया नहीं है ना तुमको किसने ये सब उपदेश दे दिया तब देख कौन मानो शिष्य भगवान कौन मुझे ये उपदेश दे सकता है देखिए ना यही तो है जो पहले बड़ा प्रसन्न होकर के मेरे ऊपर बोल रहे थे आप जो डर डर के मारे कांप रहे इन्हीं लोगों ने तो दिया है काकवा निर्देश कर रहे साक्षात निर्देश ने यही है इन लोगों ने दिया ऐसा सीधा नहीं बोल रहा है इनके देवता भी घबरा रही उपदेश तो दे दिए हैं अब घबराए हुए हैं इसलिए अपनता यह अप इव निन्नुता इमे ये जो अग्नि है अब जो है ना यहाँ पर देखिए किस प्रकार से छिप रहे काम रहे घबराए हुए ईदृशा भवंती अन्यादृशा जो पहले दूसरे ढंग से थे और अब इस ढंग के हो गए हैं बुरा हालत हो रखा है इनका इति ऐसे करो मौन हो गया तब कहने लगे चलो कोई बात नहीं, ये अग्नि नभ्युदय किन्न सौम्य किलते वचन की। इस प्रकार से उसने वहां पर ही विद्यमान यह मैंने वहीं पर विद्यमान अग्नियों को कथन किया कि इन्हीं लोगों ने मेरे को उपदेश दिया है। तब वे आचार्य ने पूछे भाई हे सौम्य इन लोगों ने तुमको क्या उपदेश दिया। नाराज नहीं हुए किंतु पूछे भाई इन लोगों ने तुमको क्या उपदेश दिया है। इदम इतिहा प्रतिज्ञ है, काफी समय से चिंतन भी किया हुआ था ना वो, इसलिए उसने साफ साफ बता दिया ऐसे ऐसे ऐसे ने बताया है, साफ बात बता दी। तब आचार्य कहते भाई ये तो लोगों के बारे में तुमको बताया, गति तो बताए ही नहीं। लोकान वा वकील समित लोकान एव अवोचन अहम तुते यद वक्ष्यामि, मैं तुमको वो बात बताऊंगा जो अभी बताने वाला हूँ, जिससे यथा पुष्कर पलाश आपनश्यंता जैसे जो है कमल के पत्ते जल में रहते हुए जल से असंबद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार से मेरे बताए बातों को जानकर उपासना करने वाला जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति के अंदर भी पापम कर्म नश्यते, उसके साथ पाप कर्म का भी संबंध हो नहीं सके। बड़ा कुतूहलता बढ़ गया चेहरे में, अरे इस विद्या में और भी ऐसी बातें हैं जिससे ये स्थिति हो जाएगी पाप का बिल्कुल असंबंध रह जाएगा। तो कहता है ब्रवीत में भगवान इति तस्मै उवाच, ब्रवीत में भगवान इति मुझे आप अवश्य बतलावे, इस प्रकार से उस आचार्य के प्रति वह शिष्य ने कहा। भाष्य भगवत ये प्रति शिष्य ब्रह्म विदेव स्वमित्ते मुखम प्रसन्नम भाति, अरे तुम्हारा मुख तो ब्रह्मवेत्ताओं के समान अत्यंत प्रसन्न भाषित हो रहा है। कौन तो अनुशासन प्रत्याह, अरे कौन तुम्हारे लिए ऐसा अनुशासन कर दे शिक्षा दे दिया है बताओ। कौन मां अनुशिष्याद अनुशासन कुरियाद भो, अरे कौन मेरे को अनुशासन दे सकता है बताइए। भगवान स्वयं पोषित इति, आपके चले जाने के बाद यहाँ पर मेरे को उपदेश देने वाला और कौन रह गया है। प्रोषित में चले जाने के बाद, आपके प्रकृष्ट रूपेण उषित सन मैंने चले जाने के बाद में जो है यहाँ मेरे को उपदेश देता है कौन, मैंने और कोई तो दे ही नहीं सकता। फिर कैसे हो गए तुम इस प्रकार, फिर अप इव निन्नुत है अपन इन्नुत इव इति व्यवहित संबंध कर देना, अपको निंद के संबंध अपन इन्नुत इव इति व्यवहित संबंध न चापन इन्नुते न चावत अग्निवीर उत्तम ब्रवीति प्राय, वो यथावत सीधा नहीं बोला, अरे अग्नियों के द्वारा मेरे को उपदेश प्राप्त हो गया है ऐसा सीधे सीधे उसने नहीं कहा। खत्म इमे अग्नियो, किस प्रकार है तो बता रहे देखिए ये अग्नियों ने ना जैसा पहले थे वैसा नहीं है, ऐसे क्यों हो गए। इसे आचार्य को समझ में आ गया, इसका सीधा बोले रहा ना ये इतना ही कह दिया भाई, वो छिपी हुई से अर्ध छिपी हुई जैसे बात काकवा निर्देश करते संस्कृत भाषा में स्वर भंग के द्वारा कथन करना, स्वर भंग के द्वारा कथन अग्नियो यथा मया परिचरिता उक्तवंतो नूनम यथा काम दृष्टा वेपमान इव ईदृशा दृश्यं। देखो अग्नि कैसे थे पहले बहुत प्रसन्न थे, मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के मेरे को सारा ज्ञान कथन कर दिए थे। नूनम यथात्म दृष्टा अब निश्चित रूपेण जिसलिए आपको उन्होंने देख लिया है तो क्या हो गया है वेपमान वो कांपते हुए के समान दिखाई दे दृशा दृशन दे पूर्व मनिया दृशा संत, पहले तो दूसरे ढंगे थे और अब अलग ढंग के हो गए हैं। इति यह अग्निन अभ्युदय अभ्युक्तवान काक्वा अग्निन दर्शन है ना, प्रयोगी कर दिया अग्निन अभ्युदय अग्नियों के बारे में कथन कर दिया। एक तरह से उसने सीधे न कह करके उसके शब्दों से ज्ञापन हो गया इन अग्नियों ने ही मुझे उपदेश दिया है। काक्वा अग्निन दर्शन स्वरभंग के द्वारा अग्नियों को दिखाते हुए उसने कह दिया किन्न सौम्य किले थे तुम भी मवोचक, तब आचार्य ने पूछा चलो कोई बात नहीं घबराने की क्या जरूरत है, बताओ तुमको अग्नियों ने क्या उपदेश दिया। इति पृष्ठे इत्येवम इदम उक्तवन्तः, तब उसने कहा इति एवं उन्होंने इसी प्रकार से मेरे को ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा बोल दिया पृथ्वी अन्न वगैरह सब बता दिया। जो जैसा हमने कहा था ऐसे के वैसे उसने उत्तर इत्यम प्रतिज्ञ इस प्रतिज्ञा पर प्रज्ञातवान प्रतीक मात्र किंचित न सर्व में सोक्तम अग्नि गुप्ता लेकिन संपूर्ण कथन नहीं किया। चित्र देखो वो जो ना गति स्तुते वक्ता वो बातें छोड़ दिया उसने आचार्य स्तुते गति वक्ता ये बात को छोड़ बाकी सब विद्या को बता विद्या में कोई बात छिपाया नहीं। एक अक्षरशा जैसे उधर जावाल ने की थी अक्षरशा माँ के सारा कथन जाकर के वैसे वही सुना दिया। अरे गोत्र पूछ रहे सारा बोलने क्या जरूरत थी अम्मा ने भी कहा था इतना ही जाके बोलना बेटा सत्य काम मेरा नाम है जावाल सत्य काम जावाल मैं हूँ इतना बोलो बोल दिया उसे सारी पोल पट्टी बता दी जो जो माने कहा था जो उसने पूछा था उसने क्या कहा संपूर्ण संवाद को सुना दिया। ऐसा ऐसा नहीं अक्षर से पूरा संवाद नहीं सुनाया कि विद्या संबंधी यावत विचार था उतनी ही कहा। इसे प्रतीक मात्र किंचन न सर्वम संपूर्ण अक्षर से नहीं कथन किया थोक्तम अग्निवीर उक्तवा उत्तम अवोचत जो अग्नियों के सकल बातों को न कह कर के यथा आवश्यक है उतनी ही विद्या संबंधी प्रतीक रूपेण कथन प्राप्त कर दिया। यथा आचार्यो लोकान बाह प्रतिव्याधीन हे सौम्य किला ते अवोच यथा जिसलिए उनके उपदेशों को सुना इसी कारण से आचार्य जब कहने लगे देखो भाई तुमको जो उपदेश दिया ना लोकान बाह प्रतिव्याधीन लोकान कौन से लोग पृथ्वी आदि लोगों के बारे में हे सौम्य किल ते अवोचित तुम्हारे लिए उपदेश दिया है न ब्रह्म सकल न उपास्य होता उस ब्रह्म का पूर्ण रूप में तुम्हें कोई उपदेश दिया नहीं है। अहं तुदे तुभ्यं तद ब्रह्म यदि इच्छसि तुम श्रोतुं मुक्षामि जिसको तुम सुनना चाह रहे हो उस ब्रह्म के बारे में अब मैं तुमको कहूंगा। श्रृणु तस्य मया उच्यमानस्य ब्रह्मणो ज्ञान महात्म लेकिन पहले तुम्हारे बुद्धि को और एकाग्रता पूर्वक आकर्षित करने के लिए मैं उसके महिमा को सुनाने जा रहा हूँ वो पहले तुम सुनो। यथा पुष्कर पलाशे पद पत्र आपो नश्ल पुष्कर पलाशे मैंने पद पत्र जो है कमल का पत्ता आपो नश्ल संत वो जल से समझ नहीं होता एवं यथा वक्षामि ब्रह्म जिस प्रकार का ब्रह्म कथन करने जा रहा हूँ एवं विधि उस ब्रह्म को जैसे मैं कथन करने जा रहा हूँ वैसे के वैसे जानने वाला जो पुरुष होगा वह पुरुष में पापम कर्म नष्टते न संपदते उसमें पाप कर्म का भी संबंध नहीं हो सकता। इत्यम उक्तवती आचार्य इस प्रकार से जब आचार्य जी ने कहा उस आचार्य जी के प्रति शिष्य उपगोसल ने कहा ब्रवीत में भगवान हे पूज्य भगवान आप मेरे लिए वह उपदेश दीजिए। ओम।